تفسير آية نمبر 94 سے یا ایوہ الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب سفر کرو تم فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی اللہ کے راستے کا سفر سنبھل کر ہونا چاہیے، خصوصاً جب جنگ کا موقع ہو تو ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جس میں فائدے کی بجائے نقصان ہو. ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، کس کو؟ لمن القا، اس کو جو ڈالے، کیا؟ الیکم السلام، تمہاری طرف سلام، یعنی جو شخص تم کو سلام کرے اسے یہ مت کہو، کیا لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہو. اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبیلہ جہینہ کی طرف بھیجا، ہم نے علی صبح ان پر حملہ کر دیا اور انہیں شکست دی، اور میں اور ایک انصاری ان کے ایک آدمی سے ملے، جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا. اب انصاری تو اس سے رک گیا کہ اب یہ شخص مسلم ہے تو میں اس کو مار نہیں سکتا، مگر میں نے نیزہ چلا دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا. جب ہم واپس آئے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے کہا، اسامہ، کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پناہ چاہنے کے لیے یہ لفظ بولے تھے، یعنی وہ سچا مسلمان نہیں تھا، صرف موت سے بچنا چاہتا تھا. آپ نے پھر فرمایا، کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ آپ نے یہ الفاظ کئی دفعہ دہرائے اور آپ دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خواہش کی کہ میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا. بعض دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے حضرت اسامہ سے پوچھا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ محض اپنی جان بچانے کی خاطر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے؟ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بنی حدبہ کی جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کیا، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے، ہم نے دین بدلا، ہم نے دین بدلا. تو اس کا کیا معنی؟ یعنی اب ہم کافر نہیں ہیں، مسلمان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال سنا کہ خالد نے اس کے باوجود مارا ہے جبکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دین بدل لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، میں خالد کے اس کام سے بیزار ہوں، یعنی میں اس کی تائید نہیں کرتا. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتولوں کی دیت بھی بیت المال سے دی، کیونکہ آپ کے خیال میں وہ ناحق قتل ہو گئے تھے. مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا دیکھیے کہ اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں اور وہ مجھ سے لڑائی کرے اور اپنی تلوار سے میرا ہاتھ کاٹ دے اور پھر مجھ سے بچ کر درخت کے پیچھے چلا جائے اور کہنے لگے میں نے اللہ کے لیے اسلام قبول کیا، تو اس بات کے بعد کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ یعنی ایک شخص نے مقابلہ شروع کیا اور مقابلے میں میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا اور پھر مجھے چھوڑ کر ایک درخت کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، تو کیا اس بات کے بعد میں اسے مار سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، اسے مت قتل کرو. یعنی اگر مارتے مارتے بھی اس کو کچھ خیال آ جاتا اور وہ اسلام کا دعویٰ کر دیتا ہے تو مت قتل کرو. میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد ایسا کہا تھا، پھر بھی میں اسے قتل نہ کروں؟ آپ نے فرمایا، اسے مت قتل کرو، اگرچہ تجھے اس سے تکلیف پہنچی، یعنی خواہ تمہیں تکلیف بھی پہنچی، پھر بھی قتل نہیں کرو، ورنہ وہ اس مقام پر آ جائے گا جو تیرے قتل کرنے سے پہلے تیرا مقام تھا، یعنی وہ ظالم تھا اور تم حق پر تھے، تو وہ حق پر ہو جائے گا، اور اگر تو نے کلمہ اسلام کہنے کے بعد اسے قتل کیا تو تم اس کے مقام پہ آ جاؤ گے. اس کا کیا مقام تھا پہلے کلمے سے؟ کافر تھا. ٹھیک, ہم نے پڑھا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اور آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں ہمیشگی صرف کافروں کے لیے, ایمان والے سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے نکال لیے جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی انسانی جان کا قتل اور خاص طور پر مسلمان کا قتل جبکہ وہ کلمہ کا اقرار کر چکا ہو, یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل امرئ مسلم. پوری دنیا کا زوال اس سے کم تر ہے کہ ایک مسلمان کی جان کو قتل کیا جائے یا ختم کیا جائے. اس واقعے سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا کہ شریعت کے احکامات ظاہر کے مطابق ہوتے ہیں. کسی بھی شخص کی نیت اور دل پر ہمیں کوئی اختیار نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین اگرچہ بعض ان میں سے دل سے پکے کافر تھے لیکن صرف ظاہری ظاہری اسلام کا دعویٰ کرتے, تو اس بنا پر ان سے اعراض برتا گیا حتیٰ کہ انہوں نے اپنا کفر پوری طرح ثابت کر دیا جب ان کے قتل کا حکم ہوا. تو ایسا گمان جس کی کوئی ٹھوس دلیل نہ ہو شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے واقعات کی پوری طرح چھان بین کا حکم دیا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے, العجلۃ من الشیطان. یہاں بھی آپ نے جو واقعہ سنا اس کے پیچھے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے جلد بازی میں قتل کیا. بغیر تحقیق کے جلدی کسی کے بارے میں فیصلہ سنا دینا عام طور پر بہت سی مشکلات پیدا کرتا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے, ہم اخبار میں ایک خبر پڑھتے ہیں اور اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتے, اس کی اصل حقیقت نہیں جانتے, اس کا دوسرا رخ نہیں جانتے اور فوراً اس پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں فتوی دینے لگتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ زندگی کے کچھ اور معاملات بھی محض جلد بازی کی وجہ سے بگڑتے ہیں. دین کے معاملات میں بھی جلد بازی درست نہیں اور دنیاوی معاملات میں بھی جلد بازی نقصان دہ ہوتی. مثلا نماز پڑھنے کا ہی معاملہ ہے, اگر آپ نماز جلدی جلدی پڑھیں گے تو کیا ہوگا, کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ نماز نماز ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے کہ جس میں انسان رکوع اور سجدہ صحیح طرح ادا نہیں کرتا. یعنی اس کو چوری کہا گیا اور چوری میں سے بھی بدترین چوری کہا گیا. اسی طرح اگر آپ روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں تو پورے دن کی محنت آپ کی ضائع جائے گی, آپ کا روزہ نہیں ہوگا, آپ کو اس کے بدلے میں دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بسا اوقات جمعے کی نماز کے لیے لوگ جاتے ہیں اور اکثر ایکسیڈنٹ کرا کے واپس آتے ہیں. سب سے زیادہ ٹریفک کا رش اور آؤٹ آف کنٹرول معاملہ جمعے کے دن ہوتا ہے جب سب لوگ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے سے پہلے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. پچھلے دنوں ایک خبر چھپی تھی اخبار میں کہ ایک شخص نماز پڑھانے کے لیے جا رہا تھا اور تیزی میں تھا تو اس کی گاڑی سے ایک بچی ٹکرا گئی اور اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی, لیکن اس کے باوجود وہ رکا نہیں اور چلا گیا اور جا کر اس نے نماز پڑھائی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات دین کے کام میں, ہاں وہ نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو, اس میں بھی جلد بازی فائدہ مند نہیں ہوتی. اب یہ نماز کیسی نماز ہے کہ جس میں ایک انسان جو ہے اس کی جان چلی جائے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ افطار کے موقع پر لوگ کس قدر بھاگ دوڑ کر رہتے ہیں, بسا اوقات اس وقت ایکسیڈنٹس کر بیٹھتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہم دین کے علاوہ اور معاملات میں بھی جلد بازی کرتے ہیں, وہ کون سے؟ اپنی مثال سے سوچیے, چھٹی ہوتی ہے اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے پہلے نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے، جب تم فیل کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر نکلتے ہیں اور دوسروں کو دھکے دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس جلد بازی کے نتیجے میں غصہ آتا ہے، اس غصے میں دو چار دوسرے کو سنا بھی دیتے ہیں اور پڑھے پڑھائے کی صفائی کر کے خالی ہاتھ واپس جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ جب بھی ہم کسی کام میں جلدی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک خاص قسم کی ٹینشن ہوتی ہے، مینٹل سٹریس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اعضاء اور اعصاب جلدی تھک جاتے ہیں اور ہم میں کام کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی، پھر پریشر میں ہوتے ہیں نا، دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ لوگوں کے بارے میں اپینین قائم کرنے میں تو ہم بہت ہی جلدی کرتے ہیں، یعنی ایک شخص ساری زندگی کو اچھا کام کرے، اگر انسان ہونے کے ناطے کہیں پھسل جائے تو اس پر ہم فوراً ججمنٹ پاس کرتے ہیں۔ یعنی ہر چھوٹی بڑی بات میں اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو ہمارے بہت سارے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر نیگیٹو ریئیکشنز، وہ جلد بازی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ مثلا طلاق کا ریٹ زیادہ کیوں ہے، اس کے پیچھے بھی کیا چیز ہے؟ جلد بازی میں ہوتا ہے نا فیصلہ، پھر عمر بھر پچھتاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات آپ اپنے بچوں پہ، نوکروں پہ، اور پھر شوہر پہ، اور پھر بعض اوقات والدین پہ، بہن بھائیوں پہ کب برستے ہیں، غصہ کرتے ہیں، جب آپ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو جلدی ہوتی ہے، مجھے جلدی ہے، میرا وقت جا رہا ہے، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اس نے وہ کیوں نہیں کیا، اور اس میں سب سے بگاڑ لیتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جلدی میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھا پڑھتے پڑھتے وہ سمجھ نہیں آتی، پھر پیچھے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ٹریفک میں ایسی جلد بازی کرتے ہیں کہ صحیح منزل پہ پہنچنے کی وجہ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ جلدی میں صحیح کام بھی غلط ہو جاتا ہے، اور اس آیت میں ہوا بھی تو یہی نا، جو واقعہ آپ کو پیچھے سنایا گیا اس میں یہی تو ہوا۔ اچھا جب ہم جلدی بولتے ہیں، تیز بولتے ہیں، دوسرے کو بات سمجھ نہیں آتی، پھر ہم دوبارہ بولتے ہیں، پھر جلدی کر جاتے ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آتی بات، اجلا تو من الشیطان، کیونکہ سوچ سمجھ کر جب کوئی کام کیا جائے تو شیطان کو بیچ میں آنے کا موقع کم ملتا ہے۔ لیکن جب ہم جلدی میں ہوتے ہیں، اب دیکھیں کہ جب ہم جلدی جلدی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تیز پانی پیئے، ایک ہی سانس میں سارا پی جائیں، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ امتحان میں جلد بازی میں سوال پڑھتے ہیں کہ اور کیا اور کیا اور کیا، اور اس میں ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ صحیح چیز بھی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں جن کے لیے ہمیں صبر اور انتظار کرنا ہی کرنا ہے، اور جب ہم صبر نہیں کرتے اور جلد بازی کرتے ہیں، پھر غلط فیصلے کرتے تو زندگی بھر بھگتتے ہیں۔ مثلا شادی کے معاملے میں انتظار بہت مشکل ہے، نوکری کے معاملے میں انتظار بہت مشکل ہے، بچے کی پیدائش کے موقع پر مائیں اتنی جلد بازی کرتی ہیں، اور اب بہت رواج ہو گیا انڈیوس کرانے کا کہ وہ جلدی جان چھوٹ جائے۔ کسی نے لکھا کہ جلدی میں ہمارے ایڈرینل گلینڈز ایسے ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں جس سے ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہارٹ انڈر پریشر آ جاتا ہے اور نقصان ہوتا ہے، یعنی صحت کا بھی نقصان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات جھوٹ موٹ سے نکل جاتا ہے جلد بازی میں، یعنی بات سنی نہیں، پوری سمجھی نہیں، کسی کو فوراً فیصلہ کر دیا۔ کسی نے پوچھا یہ کام کیا تھا، تو ہم کہتے نہیں ہم نے تو نہیں کیا، اور بعد میں خیال آتا نہیں وہ تو کیا تھا، اب یاد آیا کہ وہ تو ہوا تھا۔ یعنی جلد بازی کے نتیجے میں غصہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی کام جلدی چاہتے ہیں تو پھر وہ ہوتا نہیں ہے، تو اس سے اور زیادہ الجھتے ہیں اور غصے کا شکار ہوتے ہیں، اور غصے سے مزید اور بگڑتا ہے وہ کام اور نہیں ہوتا۔ صلہ پانے کے لیے، ریوارڈ پانے کے لیے بھی جلدی کرتے ہیں، ہم نے اچھا کام کیا جلدی سے تعریف ملے، اگر نہیں ملی تو بیٹھ جائیں گے ڈاؤن ہو کے، آئندہ کے لیے سب ہوا نکل جائے گی، کچھ بھی کام نہیں کریں گے، یعنی ساری شو آف جو ہوتی ہے وہ ختم، ایک دم بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ بچوں کے اوپر ریسرچ کی گئی تھی، جو کہ ایموشنل انٹیلیجنس ایک بک ہے، اور پچھلے دن اس بات پہ کافی ریسرچ وغیرہ ہوئی ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے جذبات کو بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کرنا جانتے ہوں وہ لوگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ کہلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ایک تجربہ یہ کیا گیا کہ جو لوگ اپنے، جیسے ابھی ریوارڈ جلدی پانے کے پر بات ہوئی، کہ جو لوگ اپنے ریوارڈس کو ڈیلے کر سکتے ہیں اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہیں چاہتے ہیں، تو بہت چھوٹے بچے تھے، 3 سال کے بچے تھے، اور ان کے آگے مارشملوز رکھے گئے، اور ان کو یہ کہا گیا، ایک ریسرچ کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر تو آپ 2 منٹ تک ویٹ کر لیں گے تو آپ کو 2 مارشملوز ملیں گے، اور اگر جس کو فوراً لینا ہے تو اس کو صرف 1 ملے گا۔ اور جو یہ ریسرچ کر رہے تھے, جو تجربہ کر رہے تھے, وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے, اور جب وہ واپس آئے ہیں تو کچھ بچے جو تھے انہوں نے تو فوراً وہ گریب کر لیا تھا, اور کچھ بچوں نے ویٹ کیا تھا, اور اس کے لیے انہوں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, کہا دیکھیں گے نہیں اس طرف تاکہ ہمیں وہ بہت زیادہ نہ ہو. تو پھر ان بچوں کو فالو کیا گیا, اور جیسے کہ ریسرچز جو ہیں وہ کئی کئی سال چلتی ہیں, تو دیکھا یہ گیا کہ ایز اے ٹین ایجر جو بچے جنہوں نے اپنے گریٹیفیکیشن کو ڈیلے کر دیا تھا, وہ زیادہ اسٹیبل, صبر والے, اور دوسروں کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن تھا اس میں زیادہ کامیاب تھے. اس کے برعکس وہ بچے جنہوں نے فوراً گریب کر لیا تھا, ان کے جو ہے نا تھوڑے سے ٹین ایجرز کے بہت سارے مسائل تھے, اور ڈیلنکوینسی کی طرف وہ لوگ زیادہ چلے گئے. پھر جب وہ لوگ اپنی جابز میں آئے تو یہ دیکھا گیا کہ جنہوں نے اپنی گریٹیفیکیشن کو ڈیلے کر دیا تھا وہ لوگ بحیثیت ایک معاشرے کے ایڈلٹ شہری کے وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوئے. ان کی فیملی لائف زیادہ اچھی تھی, ان کی آفس لائف زیادہ اچھی تھی. اس کے برعکس جو دوسری کیٹیگری تھی ان کے زیادہ مسائل تھے, زیادہ طلاقیں, اور بچے بہت زیادہ ان کے آؤٹ تھے, ان کے کنٹرول سے باہر تھے. یعنی وہ فیملی لائف میں بھی ایک کامیاب انسان نہیں ہو پائے, جو سوشل لائف ہے اس میں بھی نہیں ہو پائے. اور اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ میں ٹیچر تھی, تو چھوٹے بچوں کے اندر پیشنس اور جلد بازی کے نہ ہونے کے لیے ہم انہیں واٹر ایکسرسائز بہت دیا کرتے تھے, کیونکہ کچھ بچے جن کی ہائپر ایکٹیویٹی جو ہے وہ اگر کنٹرول نہ کی جائے تو بڑے ہو کر بھی بہت ہائپر ایکٹیو رہتے ہیں. اور اس کے لیے ہم ان کو کیا کرتے تھے کہ دو بولز ہوتے تھے, ایک میں پانی بھرا ہوتا تھا, اور اسپانج ان کو لے کے ان کے ہاتھ پہ رکھے, مونٹیسوری میں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ پہ رکھا رہتا تھا, اور کہتے تھے جب تک یہ پانی سارا نہ ڈرپ ہو جائے آپ نے اس کو لے کے کھڑا رہنا ہے. اور اس میں یہ کہ اگر کسی کے بچے بہت ہائپر, جیسے ہم لوگ آج کل جو ڈائٹ کھا رہے ہیں وہ ہمیں سب کو ہائپر بناتی ہے نا, کیونکہ ہمارے کچھ وہ ایسے نیوٹرینٹس اور اس طرح کے کیمیکلز شامل ہو گئے, تو ان بچوں کو واٹر ایکسرسائز بہت کرانی چاہیے تاکہ ان کے اندر ایک کامنیس آئے اور ایک کام کرنے میں ایک تحمل مزاجی آئے. دعا کے معاملے میں کہ ادھر ہم نے مانگی تو آنکھیں کھولیں تو وہ چیز سامنے آ جائے. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ نے گھر میں کتابیں یا کپڑے الماری میں رکھے ہوئے ہیں نا, تو جب آپ آرام سے اٹھاتے ہیں تو آپ کے بعد کے لیے زیادہ کام نہیں بچتا, لیکن اگر آپ کھینچ کے نکالتے ہیں اور باقی سب کو گرا دیتے ہیں تو اس وقت تو جلدی ہو گئی, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دوبارہ جب آپ اسی چیز کے پاس جائیں گے تو اس کو آرگنائز کرنے میں آپ کو بہت سارا ٹائم لگے گا. تو یہ آپ آج کی اس تھیم کو اپنے لیے لیجئے اور دیکھیے کہ اپنا اپنا انالیسز کیجئے کہ میں کس کس بات میں جلد بازی کرتی ہوں. یہ جو ڈپریشن ہے اس کی بھی بنیادی وجہ جلد بازی, یعنی اس کے روٹ کاز میں دیکھا جائے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام ہماری مرضی کے مطابق جلد از جلد ہو جائے. جب وہ مرضی پوری نہیں ہوتی پھر ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. عورت کو خاص طور پر بہت متحمل مزاج اور بہت اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور مشکل ہمارے لیے ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ایموشنز زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بھی سبب بن جاتے ہیں بساؤ کا جلد بازی کا. تو اس میں شعوری کوششیں کرنی پڑیں گی اپنے اندر ٹھہراؤ لانے کے لیے, تاکہ ہم سے دیکھ کر ہمارے بچوں کے اندر بھی ایک صبر و تحمل کی کیفیت آئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بردبار ہے, حلیم. ہاں پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنو اشج کے قبیلے کے ایک شخص سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اندر دو باتیں بہت پسند ہیں, اور ایک ان میں سے بردباری تھی کہ ہر کام تم بہت سمجھ کے ٹھنڈے دل سے کرتے ہو. انہوں نے بہت صحیح بات کی کہ اس آہستہ روی کا مطلب سستی نہیں ہے. ہم میں دو ایکسٹریمز ہیں, ایک طرف ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے. اسلام پھر آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت معتدل دین ہے, نہ جلد بازی اور نہ ہی سستی, بلکہ بیچ کی راہ. یعنی یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم خود کو کنٹرول کر لیں, کیونکہ جن لوگوں کو ہم پسند کرتے ہیں ان کے بارے میں ججمنٹ دیتے ہوئے اور ان کے بارے میں کوئی رویہ اختیار کرتے ہوئے ہم پھر بھی کنٹرول سے صبر سے کام لے لیتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو ہم ڈس لائک کرتے ہیں ان کے بارے میں فوراً بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی, یعنی جسے کہتے ہیں نا, موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ انہیں کوئی نقصان دے سکیں یا ان کے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس کر سکیں نیگیٹو قسم کی. آپ دیکھیں کہ اس جلد بازی کے نتیجے میں ہر شخص راتوں رات امیر بننے کی کوشش میں ہے کہ فوری دولت ہاتھ آ جائے, اور اسی وجہ سے پھر رشوت اور انفیئر مینز اور ناجائز اور حرام طریقوں کو اختیار کرنے میں بھی انسان اس کو بھی مائنڈ نہیں کرتا, ان طریقوں کو اختیار کرنے میں بھی جواز ڈھونڈ لیتا ہے. چھوٹی سی بیماری ہمیں ہوتی ہے, چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے, ہم اس پہ صبر نہیں کرتے اور ہم فوراً چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی دوا لے لیں کہ جس سے فوری ریلیف ملے, اور ظاہر ہے کہ باڈی جب ایک دفعہ بیماری کی طرف چل پڑتی ہے تو اس کو واپس پلٹنے میں بھی کچھ ٹائم چاہیے اپنے نارمل روٹین آنے میں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر پھر ہم پہلے ہی کی طرح ہو جائیں، اور اس جلد بازی کے نتیجے میں مزید مرضوں اور بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں. ہر چیز انسٹنٹ ہو گئی ہے نا، ہر چیز فوراً فوراً ہو جانی چاہیے. اچھا، اسی طرح جنت کے لیے بھی ہم شارٹ کٹس کی تلاش میں ہیں، کریں کرائیں کچھ نہیں، کوئی ایسا نسخہ، کوئی وظیفہ ہاتھ آ جائے یا کوئی منتر کہ جس سے فوری طور پر ہم جنت کے مستحق ہو جائیں، کوئی بزرگ ہماری سفارش کر دیں. کسی نے یہ کمنٹ بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فاستبقوا الخیرات کہا ہے کہ نیکیوں کے کام میں جلدی کرو، آگے بڑھو، اور یہی ایک چیز ہے جس میں ہم جلدی نہیں کرتے، باقی ہر چیز میں جلدی کرتے ہیں. نیکی میں بھی جلد بازی کا حکم نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم تو ہے، جیسے فاستبقوا الخیرات کی بات ہو رہی، لیکن نیکی میں بھی جلد بازی نہیں کہ بے سوچے سمجھے انسان کرنا شروع کر دے. مثلاً قرآن پاک کو بہت تیزی سے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، 3 دن سے پہلے ختم کرنے سے منع کیا گیا ہے، نماز کو آہستہ آہستہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، قوموا للہ قانتین. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ روزے کی بھی کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اس کو بھی اپنے ٹائم پر ہی افطار کرنا چاہیے، حتیٰ کہ نماز اگر جماعت سے ہو رہی ہو اور کوئی شخص مسجد میں دیر سے پہنچے تو اسے یہ اجازت نہیں کہ وہ دوڑ دوڑ کر نماز میں شریک ہو، آپ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. کسی نے جلد بازی سے متعلق ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بتایا ہے کہ جلد بازی میں میری ایک کزن کہیں جا رہی تھی تو مکان کی چابیاں گھر کے اندر ہی بھول گئیں، باہر سے مکان کو تالا لگا دیا، 2 گھنٹے بعد واپس آئیں تو دیکھا کہ چابیاں نہیں، پھر 4th منزل سے نیچے گئیں کہ شاید وہاں پر ہوں مگر نہیں تھی، پھر اوپر آئیں تالا توڑا، جب اندر داخل ہوئی تو چابیاں اندر پڑی ہوئی تھی. اور ایک افسوسناک صورتحال جو ہمارے ملک میں پیدا ہو گئی ہے کہ تحقیق کا معاملہ جو ہے وہ وقت طلب ہوتا ہے، صبر چاہتا ہے، اور وہ جلد بازی میں نہیں ہو سکتا. بہت سے کام کرنے کے لیے انسٹنٹ طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ریسرچ اور تحقیق اور انویسٹیگیشن کا کام جو ہے خصوصاً وقت طلب ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کا کام وقت طلب ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی نسخہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا کہ یہ کام فوری طور پر ہو جائیں، ایک دن میں ہو جائیں. اسی لیے یہاں پر جو لفظ آیا فتبینوا، ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا انتظار کرو، انویسٹیگیٹ کر لو، معلوم کر لو، پھر کسی نتیجے پر پہنچو. اور خصوصاً دوسروں کو کافر قرار دینے میں تو ہم بہت ہی جلدی کرتے ہیں. تو یہاں جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ یہی ہے، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، اور تم کسی سلام کرنے والے کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت ایک خاص کانٹیکسٹ سے متعلق ہے، اور اس میں خصوصی طور پر سفر کے اندر تحقیق کرنے کی بات کی گئی، کیونکہ سفر میں انسان بہت سی باتوں کو پہلے سے جانتا نہیں ہوتا، کسی چیز کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتا، تو مخصوص حالات میں اور بھی صبر تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفر کے علاوہ باقی وقت میں نہیں، اس تحقیق کا حکم سفر کے علاوہ حضر کے لیے بھی ہے. اسی طرح جب ہم کسی کے اندر چھوٹا سا گناہ، چھوٹی سی غلطی دیکھ لیتے ہیں یا کوئی ایون بڑا گناہ دیکھتے ہیں تو فوری طور پر اس کو کافر قرار دینے لگتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لا نکفر اہل القبلۃ بذنب، کہ جو ہمارے قبلے کو فالو کرتا ہے اس کو ہم کسی ایک گناہ کی وجہ سے کافر نہیں قرار دیتے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جلد بازی کیوں، ایسا تم کیوں کرتے؟ تب تغون ارد الحیات الدنیا، تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو، دنیا کی زندگی کے فائدے کو چاہتے ہو. ارض کا معنی ہوتا ہے دنیا کا ساز و سامان، یعنی کافر کو مارنے میں جلدی اس لیے کر رہے ہو تاکہ تم اس کا مال غنیمت لوٹ سکو، تاکہ تم اس کے مال کے مالک بن سکو. اور پیچھے جن اسباب کا ہم نے ذکر کیا تو جلد بازی کا اصل سبب بھی پھر دنیا کی محبت ہے، جلدی دنیا کو حاصل کرنا. فرمایا فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةً، تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. تم دنیا کے پیچھے جا رہے ہو، اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ فائدے ہیں. مغانم مغنم سے ہے, غین نون میم اس کا روٹ ہے, غنم بکری کو کہتے ہیں. تو پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی اس کے بعد جو مال مویشی ہوتے تھے دشمن کے وہ عموماً ہاتھ لگتے تھے, کیونکہ مال کا ایک بڑا حصہ مویشی وغیرہ تھے. تو اسی لیے مال غنیمت کا اطلاق بھی پھر اسی پر ہوا. اور پھر ہر اس چیز کے لیے یہ لفظ بولا جانے لگا جو دشمن یا غیر دشمن سے حاصل ہو. تو مغانم سے مراد صرف مال غنیمت ہی نہیں بلکہ عام فائدے بھی مراد ہیں, کہ اللہ کے پاس بہت سے فائدے ہیں. کذالک کنتم من قبل, اسی طرح تھے تم اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ اسلام سے پہلے. تمہارا بھی یہی حال تھا. کیا حال تھا؟ کہ تم بھی کفر پر تھے, تمہیں بھی اسلام کا کچھ علم نہ تھا. فمن اللہ علیکم, تو اللہ نے تم پر احسان کیا. فتبینوا, تو تحقیق سے کام لو, معلوم کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے. یعنی تمہارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے.